الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ صف کا آخری رکوع ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں ہم ایک ایسی تجارت اور کاروبار کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں کہ جس تجارت کا نفع بہت عظیم الشان ہے اور یقینی ہے اور دائمی ہے یہ جو بات ہے یہ عظیم بھی ہے یقینی بھی ہے دائمی بھی ہے یہ بات دنیا کی تجارت میں نہیں پائی جاتی ہم دنیا میں کاروبار کریں تو یہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو جائے پھر بھی کم ہے اسی طرح کوئی کاروبار دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں نفع ملنا یقینی ہو